الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مكي جلتي نانغي دلوسي سي جتاي نيو امون سي سيري بي دي ثلاثة الأصول بو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ci jotay bi wessu ñu taxawon ci ñetti masale yi nga xamne ni wax na ne dafa war ci jullit bu nek mo xam goor la wala jigen la mu xam ko waye mu jang ko ak diko jefe. ñu jëlone li nga xamne moy masale bi jitu taxawon sa tay ci bindu tay bi ñu wara jël ñaareli masale si ñetti masala yoyé bam waxé né athaniya anna allah la yarda an yushraka ma'ahu ahad fi ibadatihi la malak muqarrab wa la nabiy mursal wa dalil qawluhu ta'ala wa anna al masajida lillah fala tad'u ma'a allah ahada. masala bi nga xamne dafa lekkelo ak masala bi ko jitu, ndax masala bi ko jitu bamu waxe ne julli bi warna xam li tax yalla subhanahu wa ta'ala binduko, mu xamne binduko rek diko wërsegal bayiko noné, waye daf ko bind dal di yonni ab yenente yenente boobe ñu war ko topp. képp ku ko topp dugg aljana, waaye képp ku ko moy dugg sawara. kon objectif bi bu mag bi tax yàlla subhanahu wa ta'ala bind mbindeef yi mooy ñu jaamu ko, waaye jaamu yàlla googee ñu ko war a jaamu nan la war a mel, gan façon jaamu yàlla la, ndax ñi woote woo ak jaamu yàlla barina, waaye ndax jaamu ga ñuy jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala jaamu googee la gërëm si ñoom ak loolu la leen digal. masala ñaareel bi ñëw di leeral loolee, mu ne al masalatu thaniya. kon ñaareel masala bi mu ne anna allaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati, mooy ne borom bi subhanahu wa ta'ala du gërëm, du nangu ñu koy bokkaale si jaamu gañ koy jaamu. gannaaw bañu xamee objectif bi tax mu binduñu te mooy ñu jaamu ko, dafa war a nekk jaamu yàlla joo xam ne moom kese lañ koy defal moom borom bi subhanahu wa ta'ala, ndax moom yàlla subhanahu wa ta'ala moo def lu kenn defut, moo mel lu kenn melut, moo jaar ak ñun fa mu jaar ak ñun ba ñu yegsi fii mu digal ñu dal di ñuy tere. kon moom kese moom moo yeeyoo jaamu googee, du nangu mukk, du gërëm mukk, jaamu googee ñu koy jaamu di ko si bokkaale ak keneen ku dut moom borom bi subhanahu wa ta'ala wala leneen. moo tax saa su ne yàlla subhanahu wa ta'ala di fëddali loolee si alquran, waxoon na ni walaqad uuxiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yaxbatanna amaluk wala takunanna min alxaasiriin. te kan la wax loolee? mu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. mu ne ko yow yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wàcce nañ si yow li nga xam ne mooy wax yu wax nañ la ne yow ak ñi la fi jiitu woon si ay yenente ne bis boo bokkaale ak yàlla subhanahu wa ta'ala say jëf dina neen, yàlla dina neenal say jëf te di nga bokk si ñuy perte waliyaadu billaa. yàlla waxaat ni walaw ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Si suratul an'am bimu limé ab lim bu takku ci ay yenente taggalen wax seeni mbax bokuna salamu teje ay yoyé mune walaw ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Yenente yoyé li nuy bax bax bax ak lepp luñu am ci ay ngeneel bis buñu bokalé won ak yalla subhanahu wa ta'ala seen jëf dina neen manam seeni jëf dina yaqku kenn dootu ko considéré. Kon li nga xamne moy jaamu yalla desu ko tuddé jaamu yalla ludul bu andé ak wétal yalla. Jaamu yalla sa suné da fay andal ak wétal ko mom yalla subhanahu wa ta'ala si jaamu giñ koy jaamu. Comme ni nga xamé né julli desu ko tuddé julli ludul bu andé ak ko lab nit ki faaw mu lab té lab gogou muy lab ngir mëna julli dafa am ay mbir yo xamné bu ko défé lab gogé day toj loolu ñi tuddé li toj ak lab li toj ak lab ba bu défé mbir yoyé lab ga day dal di toj dootul amati ak lab ba munu sa munu la julli munu la def mbir yi nga xamne chart la ak lab chart la ngir nga def ko ngir ñu mën la ko nangul ci ay jaamu yalla comme lu melni julli wala wër kaaba gi wala yu mel noné noné la jaamu yalla mel bokalé da fay ñew diko toj da fay ñew diko yaq nit ki bu joggé ngir jaamu yalla subhanahu wa ta'ala bu tabbe ci li nga xamne moy bokale bokale goge da fay ñew mab jaamu yalla goge neenal ko yaqko lol tax yalla subhanahu wa ta'ala ci alquran sa sunne muy lekkele digeunte digle li nga xamne moy jaamu yalla waye wott li nga xamne mom moy bokale di shirk ci ay yu bare bare bare bare ci alquran bokku na ci ay yoyé comme ni ko cheikh saleh li fawzan الفوزان حفظه الله تعالى لما سي شرامبا من بوك نس ايوي لا الله سبحانه وتعالى واخ واعبد الله ولا تشركوا به شيئا جامولن يالا تبولن كو بوكالك دارا مو لكله ديغنت جامو كو موم يالله سبحانه وتعالى واي بان كو بوكالك دارا سور النساء مو وخاتني وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يوم داي ديغال لين لودول نانو جامو يالا سبحان نانو جامو يالا سبحانه وتعالى واي ني سلال كو جامو غوغي جامو غين كوي جامو مو سل مانام ني باج سا بولل كينين با لينين لي ني تودي بوكال يالا سبحانه وتعالى وخاتني وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يلا نيوني وما شيني لجيت ويو ينتبي صلى الله عليه وسلم بني ينتبي لدلنا لنكدان وحيو لنكدان وحني نانيو جامو يالله سبحانه وتعالى نعم البنبور بنوار جامو سيدق كرون موم يالله سبحانه وتعالى كون نانن ما جام مون يالله مبولم يننتي يالله سبحانه وتعالى لول لين ديغالون لول لين واخون سي اي بي من لا اله الا انا فاعبدون دجال نياري نخ لي دي لا اله لمي في موي داق مبولم لوني جام لول داق لا داق اك ويندي ليب لوني جام illa allah di saxal manam excepté dal di saxal ak jaamu ñeel yalla subhanahu wa ta'ala kesse. Kon ci ayoyé ak yeneeni aya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya yal sa borom subhanahu wa ta'ala mu atté dal di dogal dal di waral ne ken bu kenn jaamu kenen kur yalla subhanahu wa ta'ala ne bu len jaamu lenen ludul mom borom subhanahu wa ta'ala mo xat ni wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu allaha wajtanibu at-taghut yàlla subhanahu wa taala neena yebal na yónni na si xeet wu nekk ab yenente ab ndaw boo xam ne la mu daan wax mooy jaamu leen yàlla subhanahu wa taala te wattu lépp lu ñuy jaamu lu dul yàlla subhanahu wa taala. Taaguut mooy képp ku ñuy jaamu wëlis borom bi subhanahu wa taala te mu gërëm jaamu googee kookee taaguut la. Képp ku ñuy jaamu ku dul yàlla subhanahu wa taala te mu nangu jaamu googee loolee mooy taaguut. Si aay yooyu yëpp yàlla subhanahu wa taala dëkkale li nga xam ne mooy jaamu ko ak wott li nga xam ne mooy bokkaale. Waxaat na ne fa man yakfur bi taawuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa la infisama laha. Képp ki nga xam ne nii weddi na li nga xam ne mooy taawut te mooy lépp lu ñuy jaamu walis borom bi subhanahu wa taala te mu nangu jaamu googee, képp ku ko weddi daal di nag gëm yàlla. Fii nga gis ci aaya bi dafa jiital sax li nga xam ne mooy weddi li nga xam ne mooy ab taaguut, maanaam dafa jiital ak sellal ak setal ba noppi daal di saxal comme li laa ilaha illallah di firi. Looy aay bi bokk na si aay yi firi laa ilaha illallah, ndax laa ilaha mooy dëppoo ak fa man yakfur bi taaguut, illallah daal di firi wa yu'min billah. Dangay daal di setal ba noppi daal di sellal daal di saxal ne yow jullit doo jaamu ku dut yàlla subhanahu wa taala, daal di wëlbatiku nag saxal li nga xam ne mooy ak jaamu yàlla ñeel yàlla subhanahu wa taala kese. Loo tax Cheikh Saleh Al Fawzan xafidahullahu taala mu ne fa al imaanu billahi laa yakfi illa maa al kufri bi taaguut. Kon di wax ne rek gëm naa yàlla gëm naa yàlla du doy mukk lu dul ka koy wax dafay nangoo weddi mbooleem lu ñuy jaamu walis yàlla subhanahu wa taala. Mu ne ndax bokkaalekat yi dañuy wootewoo ak ngëm yàlla subhanahu wa taala, bal borom bi subhanahu wa taala wax na ne wa maa yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuun. Doo fekk mukk ñu bari si ñoom ñuy wootewoo ngëm yàlla lu da nga leen di fekk ñuy bokkaale, maanaam ñuy wootewoo ngëm yàlla ba noppi ngay fekk si ñoom ay bokkaale. Loolee lu am la lu bari la si nit ñi. Yàlla daal di leeral ne ñoom dañuy wootewoo ak ngëm yàlla waaye ngëm yàlla googee dañ koy yàq si bokkaale ko moom borom bi subhanahu wa taala, te bokkaale googee bu xësee ba ñëw rek dafay dàq li nga xam ne mooy lañ doon wootewoo te mooy jaamu ko. Dafa nekk ñaar yoo xam ne duñu ànd. Bokkaale fu mu ñëwee rek mabb na jaamu ga, muy jaamu yàlla subhanahu wa taala ak li yàlla subhanahu wa taala bëgg si yow si sellal ga. Bokkaale boobee dafay ñëw di ko yàq, mën nañ ko tuddee anti jaamu yàlla, maanaam dafay ñëw di ko weddi di juyoog moom. Loolee la borom téere bi wax si masala boobee ne ki nga xam ne dafa taxaw ngir jaamu yàlla subhanahu wa taala te mooy masala bu njëkk bi ak topp yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jaamu googee dafay mucc si li nga xam ne moom mooy bokkaale. Ndax li waral loolee mu ne li ann allaha laa yarda an yushraka maahu axadun fi ibadati, ndax yàlla subhanahu wa taala du gërëm mukk du nangu mukk ñu koy boole keneen si jaamu guñ koy jaamu. Loolee di dëggal li yàlla subhanahu wa taala wax si xadis qudsi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nettali ñu ko wax ni ne borom bi subhanahu wa taala nee na ana aghna shurakaa'i an ashirk man amila amalan ashraka maci fihi gayri taraktuhu wa shirka. Mu ne yàlla subhanahu wa taala nee na moom moo gën a woomal gën a doylu si bokkaale. Yàlla subhanahu wa taala soxlawu ko. mu ne képp ku jëf aw jëf, waaye si biir jëf googee nga boole si yàlla keneen, yàlla dalay bàyyeeg loolee nga ko booleen. Bàyyi na laag loolee, set na si wicc si jaamu googee, soxlawu ko. Am na aw nit ñoo xam ne dañuy wax baati seede yi di wax laa ilaha illallah muhammadur rasulullah, di julle ko woor di aj, waaye nga fekk leen ñi jublu si ay bàmmeel di fa ñaan, waaye di wala di woo diw ak diw di ko jaam sàkk ak wallu si ay nit ñu faatu. Nit ku nekk si xat-xat, nekk si jafe-jafe, nga gis muy woo keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala, mbir yooyee ñuy def dafay mabb jaamu yàlla ya ñu daan def jiitaloon ko. Moo xam koor la wala julli la wala aj la, mbooleem jaamu yàlla bokkaale yu rëy yii dafay ñëw di ko mabb. Ndax comme nuñ ko jiitale woon léegi, mooy ne lii di bokkaale dafa ñëw di juuyoo ak jaamu yàlla subhanahu wa taala, daf koy yàq, daf koy mabb. Mi ngi mel ni rek ku yor sëmmiñam ñëw di gor. Maanaam la nga taxawal ba noppi nga mabb ko, garab ga nga jëmbatoon suuxat ko ba mu dëgër, nga ñëw jël sab sëmmiñ dal di topp si taat wi di gor ba garab ga daanu. Shirku fu mu ñëwee dafay mabb li nga xam ne moom mooy jaamu yàlla. Kon loolee lu jara bàyyi loo xel la, donte ne da ngay fekk ñi ñenn ñi ci ñoom di layoo na ñii ñuy woo mbaa ñii ñuy tudd, ñun dañ leen jàppee rek intermédiaire suñu diggante ak suñu borom subhanahu wa taala. Ñoom ñoo ñuy jegeel yàlla subhanahu wa taala, ñoom ñoo ñuy yóbbu. Ñun jaamuwuñ leen, waaye dañ leen di woo rek. Cheikh Saleh hafidhahullahu taala dafay wax ni loolee mooy même cause bokkaalekat yi ceddo yi bu njëkk, comme niñ ko yàlla subhanahu wa taala nettalee si alquran. Mais ñii ñun jàppewuñ leen lu dul ngir ñu ràmmuñu ak ñu jegeel ñu yàlla subhanahu wa taala, ñun jaamuwuñ leen. Yàlla weddi leen si loolee, maanaam si jëf joojee ñu daan jëf. Ndax yow jullit bi soxla woo intermédiaire sa diggante sa borom subhanahu wa taala, sa diggante ak yàlla subhanahu wa taala dafa war a set wicc. Jublu gi ngay jublu si yàlla subhanahu wa taala nekk direct, nga koy woo bañ a dugal kenn sa diggante ak ku mënti doon. Loolu tax sax borom téere bi teg si ne laa malakun muqarrab wala nabiyun mursal, kooke ak lu mu baax baax baax baax baax baax, même bu fekkee malaaka bi gën a jege yàlla subhanahu wa taala la, ku mel ni jibril alayhi salaatu wassalaam ak malaaka yi nga xam ne ñoom ñoo yanu arashi borom bi subhanahu wa taala, dañuy gën si malaaka yi. Li ñuy jege yàlla yépp ak li ñuy baax yépp deesu leen def intermédiaire sunu digganteeg sunu borom subhanahu wa taala, deesu leen jaamu, deesu leen ñaan, deesu leen woo. Képp ki nga xam ne tey dafa jëloon jibril mbaa jël malaaka bu jege yàlla subhanahu wa taala ku baax di ko woo ak di ko def sa digganteeg sa borom subhanahu wa taala, loolee bokkaale la, dafay daal di mabb say jëf riyaadu billah. Wala nabiyun mursal, même bu fekkee ab yenente la bu yàlla subhanahu wa taala yónni, bokkit kadalika ñi gën si mbindeef yi, ku mel ni yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbaa Isa wala Nuh wala Ibrahim, ñii nga xam ne ñooy ulul azm min ar-rusul, ak Musa. Ñooñee li ñuy baax baax baax baax baax ak li ñuy jege yàlla subhanahu wa taala, duñ leen def sunu digganteeg sunu borom subhanahu wa taala si di leen woo mbaa di leen jaamu riyaadu billah. Ndax yàlla subhanahu wa taala du gërëm ñu koy bokkaale keneen ku mu mënti doon, ku mu mënti doon, moo xam malaaka la wala ab yenente la wala nit ku baax la, waliyu la, wala ku mën ci doon. Dañoo am seen wàccuwaay, ñu yemale leen seen wàccuwaay wi leen yàlla subhanahu wa taala wàcce. Am loo xam ne àqu yàlla la subhanahu wa taala, te mooy jaamu ko, ñu defal ko ko moom yàlla subhanahu wa taala, jox ko li nga xam ne mooy àqam ak gëddam, bañ saa dugal keneen, walis borom bi subhanahu wa taala. Ñu dul ñu baax ñooñee, di malaaka yaag yenente yaag wali yu yéeg, maanaam walis ñooñee, maanaam waxi noppi duñ leen jaamu. Bu fekkee fii dañoo wax ne duñu jaamu keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala, même bu doon malaaka yi gën a baax wala yenente yi, kon ku dul ñoom waxi noppi, kenn du leen jël di leen def sunu digganteeg sunu borom subhanahu wa taala, comme niñ ko junjee woon léegi ni ceddo yi daan waxee, ma nacbuduhum illa liyuqaribuna ila allahi zulfa, ñii day ñun jaamuñ leen lu dul ngir ñu jegeel ñu yàlla subhanahu wa taala. Ndax ñoom même ceddo yi dañ daan fas, gëmoon nañ ne ñii duñu wërsëgal, binduñu, rayuñu, dundaluñu, xam nañ loolee, ñoom gëmoon nañ ko. Waaye li doon seen problème mooy ne mënuñoo yegg si yàlla subhanahu wa taala direct sans ñii. Ñii la ñuy jël def leen suñu digganteeg suñu borom subhanahu wa taala. Comme ni nga xamee ne tey ñii jublu si bàmmeel yi di fa dem, pas-pas boobu la ñu am ci ne man mënumaa yegg si yàlla subhanahu wa taala direct, si jublu si moom ak di ko ñaan, waaye faw ma jaaree ko si diw, faw ma jaaree ko si diw. Waliyadu billaa, loolee mooy nafsu xujjatul mushrikiin, maanaam lay wi nga xam ne moom la bokkaalekat yi bu njëkk daan layoo, mooy même lay woowee. Lii borom téere bi wax fii nag si masala bii, di ñaareelu masala bi nga xam ne mooy ne jaamu yàlla subhanahu wa taala dees ko nangu lu dul bu sellee nekkal yàlla subhanahu wa taala kese, bañ ko saa bokkaale kenn mbaa lenn. Mu ne la say tegtal, comme nañ ko junjee woon saa su ne lum la wax, tegtal yi dina la ko wax ci alquran ak si njàngalam yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Dalika waxi mag ñu baax ñi nga xam ne ñooy as-salafu saleh, di sahaba yi ak ñu topp si ñoom. Mu ne lii kon la say tegtal, wa dalilu qawluhu taala wa anna almasajida lillahi fala tad'u maa allahi ahada, si suratul jin. Yàlla subhanahu wa taala ne li nga xam ne mooy jàkka yi di néegi yàlla yi subhanahu wa taala, mu ne yàlla ko moom. Wa anna almasajida lillah, néeg yi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala dafa digle ne nañ ko taxawal di ko fa tudd moom yàlla subhanahu wa taala, fi buyutin adina allahu an turfa wa yudkara fiha ismu, ay néeg la yoo xam ne yàlla digle nañ ko taxawal, nañ ko yëkkati, waaye di ko fa tudd moom yàlla subhanahu wa taala, kon yàlla moom néeg yooyee di jàkka yi. Kon dafa war a nekk ay barab yoo xam ne barabi jaamu yàlla moom kese, kenn du fa def leneen lu juyoog jaamu yàlla subhanahu wa taala, mbaa ñu fay woo keneen, mbaa ñu fay jaamu keneen. Kenn du fa tabaxi bàmmeel, ndax yàlla yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rëbb na ñiy def loolee, ñi nga xam ne dañuy jël jàkka yi def fa ay bàmmeel. Mu waxaat ni loolee bokk na si jëf yi yahudi yeeg nasaraan yi, maanaam juif yi ak chrétien yi ñoo baaxoo loolu. Mu daal di tere loolu moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam, bal bokk na si baat yamu mujjee wax si dundam, la mu mujjee moytuloo xeet wi bokk na sa bam waxee ne alaa inna man kaana qablakum kaanuu yattaxiduuna alquburu masaajid. Mu ne ngel la waay, ñi leen fi jiitu woon dañ daan jàppee li nga xam ne mooy ay bàmmeel, jàppee ko ay jàkk. Li loolee li muy fii maanaam jël bàmmeel jàppee ko jàkk mooy difa def la ñuy def sa jàkk, difa julli mbaa difa tudd yàlla mbaa difa ñaan keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala waliyaadu billaa. Te lii moo ngi ko wax moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy génn àdduna, mi ngi si ay waxtoom yu mujj di waaj a génn àdduna. Mu ne alaa fala tattaxidu alqubuura masaajid fa inni anhaakum an dhalik. Mu ne ngeen la waay, bu leen jàppee bàmmeel yi ay jàkka, ndax tere naa leen loolu. Mu waxaat ni laanatullahi ala alyahudi waalnasaara ittaxadu qubuura anbiyaihim masaajid. Rabbug yàlla ñeel na yahudi ak nasaraan yi, juif yi ak chrétien yi, yàlla rëbb na leen ndax dañoo jàppee seen i bàmmeel yi ay yenente ay jàkka. Seen yenente ya seen nit ñu baax ña, bu ñu faatuwaan ñoom yahudi ak nasaraan yi dañu jël seen barab yooyee def ko ay jàkka, ay jaamukaayu yàlla. Yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wattuloo ko xeet wi, tere leen ko. Kon li nga xam ne mooy jàkka yi dañ koo war a setal si lépp loo xam ne mooy jeexiti bokkaale ak jaam ku dul yàlla subhanahu wa taala. Kenn du fa defi bàmmeel wala ñu fay suul ay néew, ndax barabi jaamu yàlla subhanahu wa taala comme ni ko yàlla subhanahu wa taala waxee fii wa ann almasaajida lillah. Kookee ñu fay suul moomul jumaaja, moomul jàkka ja. Yàlla waxul ne wa ann almasaajida li fulaan wala li illaan. Même bu fekkee ku baax la woon, même bu fekkee moo tabaxoon jàkka joojee mbaa mu tabax jumaa joojee mbaa lu mu mënti def si kaw suuf si ak mbaax, bu faatoo jàkka joojee mbaa jumaa joojee nañ ko bàyyil yàlla subhanahu wa taala kese, jël ko moom rob ko fa ñuy rob ñiy faatu muy armélien. Kon ñu bàyyi jàkka ji ngir yàlla subhanahu wa taala kese wa ann almasaajida lillah. Bu boobaa fala tadcu maa allahi axada, ñay ñëw sa biir jàkka ja ak ñay ñëw sa jumaa ja di jaamu yàlla subhanahu wa taala, yàlla kese lañuy jaamu di ko woo, duñ fa jaamu keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala. Di ko fa tudd ak di jàng alquran ak di fa taxawe li nga xam ne mooy lépp lu jëm si jaamu yàlla subhanahu wa taala ak tudd ko. Yàlla ne fala tadcu, laa joojee lañuy tuddee laa gay tere si lammiñu arab. Mu teg si ne ahada, li borom xam-xami maani yi di wax ni nakira fi siyaqi annahi fa taum. Maanaam axadan nakira la, maanaam dañ koo boyal ci ne mbooleem ku ñuy jaamu ku dul yàlla subhanahu wa taala day dugg si wax ji, bu leen fa jaamu keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala ak kum mënti doon ak lu mu mënti doon. Loolee la wax ji di firi, loolee la wax ji di firi si lammiñu arab. Kenn du si seppi kenn, comme niñ ko jiitalee du malaaka, du yenente, di nit ku baax, du xërëm, du sëriñ, du kenn. Kenn du fa jaamu keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala, muy barabi jaamu yàlla yi di jàkka yi. Comme yàlla, kon yàlla subhanahu wa taala ku bëgg ak wéetal la si jaamu ngañ koy jaamu, bal bis boo defee leneen lu dul loolee subhanahu wa taala set na wicc si jaam googee génn na si, comme nañ ko jiite la woon si hadith qudsi ba ne bis boo jaamoo yàlla subhanahu wa taala wëlbatiku jaamu keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala, xamal ne jaam googee yàqu na. boobee moom yàqu na, dafay daal di mabb ay jëf, ba li nga xam ne mooy bokkaale yu mag yi di shirk al akbar, mboolem loo jëfoon da koy daal di mabb, waliyaadu billaa. Loola tax mu mag, yàlla subhanahu wa taala màggal ko lool ci téeréem bi. Kadhalika yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam màggal ko lool, jullit bi war koo màggal ci xolam, war koo jox yitte ju rëy. Looloo tax borom téere bi indi ko si ñaareelu masala, gannaaw ba mu leeralee si masala bi njëkk, ne jullit bi gëm gi muy gëm ne yàlla ko bind, di ko wërsëgal ak xam gi muy xam ne bind gi ko yàlla bind ak di ko wërsëgal dafa am objectif bu tax bind ko rek ngir muy lekk kanaan mbir yi jeex, waaye dafa yónni ab yenente waral si ñun ñu topp ko. Topp googee ñu koy topp mooy jaamu yàlla subhanahu wa taala, moo ñuy wan ni ñuy jaamoo yàlla subhanahu wa taala ak di ñu ko jàngal. Mu ñëw si ñaareelu masala bi daal di féddali ne jaamu googee day bàyyi xel bu baax, dafa war a sell, dafa war a set wicc ngir yàlla subhanahu wa taala, keneen bañ cee am wàll mbaa leneen, ndax boo ko deful rek du am njëriñ, dafay daal di yàqu waliyaadu billaa, te bu boobaa perte àdduna ak alaxira moom nga say jëlee. Bu fekkee yenente yu baax yële la yàlla wax loolee, comme nañ ko waxee woon sa aaya walaqad uuxiya ilayka wa ila alladina min qablika idha ashrakta la yahbatanna wala takunanna min alxaasiriin. Bu fekkee ay yenent la yàlla wax loolee, kon ñeneen taxul ñuy wax, da ngay daal di perte àdduna ak alaxira. Yàlla nañu yàlla subhanahu wa taala musal si li nga xam ne moom mooy bokkaale, wërsëgal ñu li nga xam ne mooy wéetal ko si jaamu gañ koy jaamu, te saxal si taxal ñu si loole ba keroog ñu koy wuy ji. Allahu taala aalam, sallallahu wasallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.